24. Smečkové meče stály za hovno. Mělo mi to dojít, když je většinou nepoužívali. Probírala jsem se jejich zbrojnicí čepel za čepelí a nebyla schopná najít jedinou použitelnou zbraň. Chtěla jsem druhý meč a Curan mi řekl, že si můžu půjčit kterýkoliv chci. Co se týká zbrojí, byli na tom o něco líp. Našla jsem si obstojnou koženou tuniku pobitou ocelovými plíšky na strategických místech. Byla černá, seděla mi a co bylo nejlepší, zavazovala se na kožené šňůrky. Někdo mi bude muset pomoct, když si ji budu chtít obléknout nebo se z ní soukat ven. Ještě jsem nezažila bitvu podobného rozsahu, ale už jsem přežila několik hodně zlých rvaček větších rozměrů a probojovala se skrz několik šarvátek. Ze zkušenosti jsem věděla, že až se ztratím ve víru boje, budu si chtít zbroj sundat a získat tak větší svobodu pohybu, aniž bych nad tím uvažovala nebo si toho všimla. Potřebovala jsem něco, co půjde těžko sundat. Cokoliv z Velcra bylo jasně mimo hru. Už jsem pomalu hledání vzdávala, když jsem konečně narazila na slušnou zbraň. Jednobřitá asi 50-centimetrová čepel s profilem širším, než měl zabíječ, ale jinak si byly zbraně až překvapivě podobné. Dokonale vyvážená, vytvořená z jediného kusu pružinové ocely, osazené dvěma dřevěnými díly tvořícími jí lec. Jednalo se o jednoduchou zbraň, nezdobenou a funkční. Nebyla to žádná středověká replika, ale moderní zbraň, zhotovená s rozumem. Naprosto dokonalá. Párkrát jsem s ní prosekla vzduch, abych si zvykla na její váhu. Dva meče, ozval se Bran ze dveří. Při bojové zběsilosti si zničil šaty, takže si zbytky košile a kalhot ořízl a narychlo z těch hadrů udělal provizorní kilt. A volně tak vystavoval na odiv ten nejpřitažlivější hrudník na světě. Škoda, že ve mně kilt vyvolával vzpomínky na Gregova vraha. Ten ho taky nosil. Ty dokážeš zvládnout dva meče. Vytáhla jsem zabíječe z pochvy a zaútočila na něj, vykroužila jsem kolem jeho těla klasickou osmičku šavlí a zablokovala mu paži plochou stranou kratší čepele, když se pokusil o protiútok. Efektní. Ale minula si, odtušil. Chceš něco? Myslel jsem, že jelikož oba můžeme zítra umřít, byla bys svolná k trošce přátelské výměny tělesného tepla. Já možná umřu. Ty se uzdravíš. Zavrtěl hlavou. Nejsem nesmrtelný, holubičko. Když mě někdo dost rychle hodně vážně zraní, zaklepu bačkorama stejně jako vy všichni ostatní. Schovala jsem zbraně a prošla kolem něj ke dveřím. Kilt mu spadl z boků. Trvalo mi věčně, než jsem to dal dohromady. Schrábl ho z podlahy, doslova se mu rozpadl v rukou. Přesekla jsem předtím látku na třech místech. Vyšla jsem do chodby a téměř jsem vrazila do Curana doprovázeného skupinou kožoměnců. Bran mě v celé své nahé kráse následoval. Hej! Takže to znamená, že žádný sex nebude. Curanova tvář pozbyla veškerý výraz. Uhnula jsem mu a šla dál. Bran mě pronásledoval, proplétal se skrze skupinu dlaků. Jděte mi z cesty, copak nevidíte, že se teď bavím se ženskou. Udělala jsem tu chybu, že jsem se otočila právě ve chvíli, kdy se Curan natahoval, aby Brana popadl za krk, když Morriganin pes chvátal kolem něj. Nakonec však s námahou, která ho musela stát nejméně rok života, ruku sevřel v pěst a nechal ji klesnout. Tlumeně jsem se uchechtla a šla dál. Všehomír právě Curanovi ukázal, jak moc se mýlí. Opravdu existuje člověk, který ho dokáže vytočit víc než já. Bran mě dohnal až na schodech. Kam míříš? Na balkón. Nadýchat se čerstvého vzduchu. A možná se trochu prospat. I když už jsem nebyla ospalá ani trochu. Magie ve mně zpívala, nedočkavá, až ji vypustím. Budu se takhle cítit, až magie pohltí svět úplně. Nebyla jsem si jistá, jestli zvládnu tolik syrové, nespoutané moci. Musela jsem se držet zpátky, ale připomínalo mi to spíš jízdu na poblázněném koni v plném trysku, kdy mi otěže v rukou neustále klouzaly. Bran kráčel vedle mne, vlastní nahota mu očividně nedělala starosti. Vkročila jsem do první místnosti, která se namanula, vytáhla z prádelníku šedé kalhoty, mohli byste je najít téměř v každé místnosti v pevnosti, protože lidé měnící tvar považovali za vhodné mít oblečení navíc vždy po ruce, a podala mu je. Selhává tvé sebeovládání. Vklouzl do tepláků. No jistě, zamumlala jsem, přivlastnila si náhradní deku a polštář a místnost opustila. Následoval mě až na balkon, kde jsem si na podlaze v závětří vytvořila provizorní lůžko a schoulila se tam. Kamenné stěny mě chránily před sluncem, ale stále jsem měla výhled na okolní krajinu. Nebe oděné slunečním svitem s rozevlátými skvrnami mraků. Jasnou zeleň šumící ve větru. Kamenné zdi, hladké a teplé na dotek. Vánek ke mně nesl medovou vůni květů a lehký pach vlků. Střebávala jsem to všechno do sebe. Bran se usadil na kamenném zábradlí. Otrhané děcko z ulice. Člověk na jedno použití. A teď se kvůli ní chystáte jít do bitvy. Válčilo se už i z horších důvodů. Upřeně se na mne zadíval. Nechápu, jak někomu vysvětlíte základy lidskosti, když se nemůže opřít o vlastní zkušenosti. Je to věc dobra a zla. Člověk se sám musí rozhodnout, kde končí jedno a začíná druhé. Pro mě zlo znamená jít za něčím a použít k tomu jakékoliv prostředky. Zavrtěl hlavou. Je lepší provést menší zlo, aby se tak zabránilo většímu. A jak rozhodneš, které zlo je menší? Řekněme, že bys mohl vykoupit bezpečí mnoha lidí smrtí dítěte. Ale to pro své rodiče znamená všechno. Zničíš je tím. Pro ně neexistuje horší zlo, než přijít o vlastního potomka. Proč by se to dalo označit za menší zlo? Protože teď vás hlupáků umře víc. My hlupáci jsme se svobodně rozhodli bojovat. Udělali jsme to z vlastní vůle. Bojuju, abych zachránila Julii a poslala co nejvíc těch parchantů pod drn. Přišli do mého domu, pokusili se mě zabít a teď mi ukřižovali děcko. Chci je potrestat. Chci, aby jejich trest byl tak tvrdý a příšerný, že se ti, kteří je dříve nebo později nahradí, pomocí strachy už jen při myšlence, že by se mnou měli bojovat. Zabíječ v pochvě zadoutnal, když vycítil můj hněv. Obyčejně bych ho musela nakrmit, jinak by čepel skřehla a stenčila se, ale s tak silnou magií všude kolem šavle vydrží bitvu a ještě i chvíli po ní. Ukázala jsem na dvůr. Kožoměnci bojují, aby se postavili proti hrozbě a pomstili své padlé. Bojují, aby ochránili vlastní děti, protože bez potomků není ani budoucnost. Za co bojuješ ty? Prohrábl si divoce rozcuchané vlasy. Já nemám žádnou budoucnost. Bojuji, protože jsem uzavřel dohodou s Morrigan. Bez mlhy zestárnu a zemřu. Nastárnutí je něco špatného. Ty nechceš žít. Tím myslím opravdu žít. Už klíbil se. Kdybych chtěl opravdový život, tak se nestanu hrdinou. Až budu umírat, chci odejít ze světa silný, s mečem v ruce a zatínat ho do těl nepřátel. Tak má umírat správný muž. Povzdechla jsem si. Můj otec sloužil jako velitel vojsk muže ovládajícího moc, které na světě není rovno. Ten člověk otce nazýval Voron, protože ho pronásledovala smrt. V souboji ho nikdy nikdo neporazil. Kdyby zůstal velitelem vojsk a vedl armádu, kterou vybudoval a vycvičil, dnešní svět by vypadal úplně jinak. Má tenhle příběh pointu. Všechno to opustil. Kvůli mně. Kvůli dítěti, které ani nebylo jeho vlastní krve. Pak byl tvůj otec hlupák a teď už chápu, proč jsi jim také. Zavřela jsem oči. Nemíním se s tebou dohadovat. Nech mě spát. Seskočil ze zábradlí. Pak mi prstem šťouchl do ramene. Jen se to snažím pochopit. Otevřela jsem oči. Vysvětlovat vlastní morální zásady šlo těžko. Představ si, že tě honí smečka vlků. Běžíš lesem, nikde v dohledu žádné lidské sídlo. A při úprku narazíš na malé opuštěné batole, ležící na zemi. Co uděláš? Zachráníš to dítě a nebo ho přenecháš vlkům. V tmavých očích se mu na okamžik zračila nejistota. Nechal bych toho malého parchanta ležet, prohlásil o okamžik později, o trochu víc nahlas než obvykle. Zpomalil by vlky, ale zaváhal si, zdvihl ruku, ale zavrtěla jsem hlavou. Viděla jsem tě. Zaváhal si. Na okamžik ses nad tím zamyslel. A ta samá síla, která tě donutila zaváhat, nám dodává sílu bojovat. A teď už mě nech být. Stočila jsem se na dece a zavřela jsem oči. Vánek mě něžně hladil po tváři a ukolébal mě ke klidnému spánku. Derek mě probudil o několik hodin později. Zadívala jsem se na oblohu. Slunce už stálo vysoko, muselo být něco málo popoledni. Nechtěla jsem umřít. Derek se tvářil pochmurně. Pojď dolů, jim tam pro tebe něco má. Zavedl mě do přízemí a pak mi otevřel dveře. Vkročila jsem do malé místnosti, kde si v křesle hověl jim a zkoušel palcem ostří toho samého nože jako na ošetřovně. Před ním seděl na podlaze redakce zamazaný až hrůza. Levé oko měl oteklé, táhl se mu přesně nádherně zbarvený monokl. Z kovového obojku na jeho krku vedl dlouhý řetěz připoutaný k úchytu ve stěně. Bůh vám pomáhej, jestli jste urazili smečku. Nepotřebovali jednotku policejních psů, aby vás vyčmuchali. Skřížila jsem ruce na prsou a zadívala se na něj. Bylo mu jen 15. I když věkem nemohl ospravedlnit to, jak zradil Julii, zabraňovalo mi to, abych se uchýlila k obvyklým praktikám, které jsem v podobných případech používala. Red na mě zašilhal zdravým okem. Jestli mě chceš zmlátit, klidně si posluš. Opřela jsem se o zeď. Při prvním náznaku mého pohybu se skrčil a zakryl si hlavu. Proč jsi mi neřekl o tom náhrdelníku? Protože byste ho ukradli. Vycenil na mne zuby. Je můj. Moje moc. Má příležitost. Víš, co se stalo Julii? Ví, odpověděl jim za něj. Copak se za ní necítíš zodpovědný? Zeptala jsem se. Ucouvl přede mnou. A co mám asi tak kurva říct? Mám si hrát na hodného kluka, brečet a nabulíkovat vám, jak strašně je mi to líto. Staral jsem se o ni. Pečoval jsem o Julii 2 roky. Dluží mi to, jasný. Drželi mi drápy u krku. Přímo tady. Sevřel si krk špinavými prsty. Řekli mi, že buď seženu holku, nebo umřu. Tak jsem jim ji dal. Vy hajzlové byste udělali to samý. A jestli tady budete takhle stát a čumět na mě jako na špínu, tak do prdele s váma. Odplivl si na podlahu. Když ti na ní vůbec nezáleží, proč si mě požádal, abych ji hlídala? Protože jsem do ní investoval, ty blbá krávo. Přede mnou nebyl člověk, jen stělesněná nenávist. Mohli bychom ho zmlátit, nechat hladovět, promlouvat mu do duše, ale žádný trest ani výchova ho nikdy nedonutí pochopit, že udělal něco špatného. Ztracený případ. Co s ním uděláš? Zeptala jsem se jima. Pokrčil rameny. Dám mu meč a pošlu ho na bojiště. Tam může ukázat, jak velký je drsňák. Bodne nás dozad. Budeme ho sledovat, mám na to lidi. Už jsme ho jednou našli. Pokud uteče, vypátráme ho znovu. A pokud někoho z našich bodne, tak ho stáhnu z kůže. Zaživa, kousek po kousku. Jim se Nareda usmál. Většina lidí ten úsměv viděla jen jednou. Krátce předtím, než je zabil. Tlaková grimasa dosáhla požadovaného účinku. Red se přikrčil a zbledl tak, že to bylo viditelné i přes vrstvu špíny na jeho kůži. Nějaké námitky. Zeptal se jim. Dělej si s ním, co chceš. Na dvoře stály 2 obrovské autobusy. Motory jim burácely, jelikož šlo o vozidla poháněná vodou nasáklou magií. S těmi byly vždycky potíže. Nejenže šlo o pomalé stroje, nedalo se z nich vymáčknout víc než 50 až 60 km v hodině, ale vyráběli dostatek hluku na to, aby vzbudili mrtvé a donutili neboštíky zavolat policii. Pojedu do bitvy autobusem. Vesmír měl očividně morbidní smysl pro humor. Všimla jsem si povědomé štíhlé postavy. Mion. A vedle ní stál Crest. Vypadal dobře. Stejně tmavé oči, stejné oblečení, uhlazený jako ze škatulky. Ten samý, velmi pohledný muž s kaštanovými vlasy a vřelýma očima. Dívala jsem se na něj a bylo mi to jedno. Stopa rozpaků zmizela. Byla jsem volná. Curran je nechal být. Sprostil ji veškerých povinností vůči smečce. A ještě je omluvena z boje. Derek nakrčil horní red. Kdyby to bylo na mě, nechal bych ji bojovat. A až pak bych ji propustil, pokud by si vedla dobře. Srest podržel Mion dveře úzkého šedého auta. Tak a teď si jedou pryč. Šťastný páreček, omluvený z vykonávání pomsty za padlé a ze zachraňování světa. To ti vůbec nevadí. Usmála jsem se. Dereku. Musíš se naučit, že v životě je občas nutné nechat věci jít vlastní cestou. Obešli jsme autobus. Udeřila mě vlna upírské magie. Před džípem nehybně sedělo 8 upírů, trochu se podobali chrličům. Vedle stál Curran, ponořený do živé diskuze s 9. krvesajem. Upír si mě všiml, Kate, oznámil Meg hastekovým hlasem. Tvoje schopnost přežít mě nepřestává udivovat. Co tady děláš? Tím myslím, nemáš teď mít zákaz vycházení a být zavřený v kasinu. Vysvětlení je docela jednoduché, má drahá. Přišel jsem, abych srovnal účty. A lid by navíc rád monitoroval plný potenciál upírů během magické erupce, a to v prostředí, kde budou moci způsobovat škody bez omezení. Ale hlavně bych se rád vyrovnal s pastýřem. Odveta mi přijde jako ospravedlnitelný důvod. Zadívala jsem se na Curanův obličej a najednou mi došlo, kdo bude Brana doprovázet tunelem.